kurwa żałuję nieskończone cztery klasy. Wiesz, nawet bez pieprzonej tu dorywczej pracy. Lecz wolę tu pchać towar nawet, jeśli mam stracić niż za marne grosze. Rozwiesać po mieście plakaty kiedyś, może ktoś inny będzie rozwiesał. Mniej leniwy informował będzie o naszych koncertach. Będę szczęśliwy, jeśli nie będę narzekał, że któryś ziom na rynku ma złoty tak choje. Na mnie kurwa nie stać i wciąż narzekam, bo liczę hajs w bilonie. A tam któryś kurwa ma najnowszych Nike'ów model. Śmigale onem, wiesz, ja tylko wkurwiam się, bo znów obstrałem szkołę kostem hajsu. Zacząłem pchać, to więc by mieć trochę hajsu. I tylko wkurwiam się, bo ja zacząłem tu od prania blantów, a skończyłem tu na handlu herą. A są tu ci, co mają na co dzień 200 na melans, na czesne force i bez opcji, że skończą pod celą. Powiesz kurwa herą, a ilu przecież za ten hajs tu by się wyrznęło. Ta. Nadeszły chude czasy, w zeszłym roku straciłem 5 poganiaczy. Wiesz, chciałem iść do pracy, lecz kto powiedział kurwa, że legalnie to łatwiej znaczy. A chłopaki mówią z powrotem, szkołę zacznij. Wiesz, nie będę tu handlował do 40 pod blokiem. Pierdolę branie w kredens jointy. Są tu dzieciaki, co się jarają, że biorą za to 7 zł. Ja właśnie przez to jestem krewem tyle floty. A jest tu paru kurwa, co na mnie psioczy znajomych. Mało lat kurwa, wszystkim wisi hajs, a znów się napierdolił. A gdy ja zaczynałem pchać towar, ci co nielegalnie zapieprzali crash radia w samochodach. A moje ziomy daj w kredens, kup browar, wiesz. Dziś tak nie jest, oni się uczą tu w dobrych szkołach. Jeden nawet już się ustatkował, ma dziewczynę drugi rok. Ja kolejną sztukę mam na oku, lecz szybko rzucę ją. Bo wszystkie, które mają coś w sobie, mają wdzięk i są porządne. I wiedzą co są mnie, gardzą mną, wiesz, ta. Thank you.